Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, ben Şenay Aydemir. Kadraj'da yeniden sinema gündemiyle birlikteyiz. İstanbul Film Festivali'nin de bitişinin ardından ve henüz Amerika'nın büyük prodüksiyonları vizyona girmemişken aradaki vizyon boşlukları oldukça kalabalık bir şekilde dolduruluyor. Her yıl, her hafta ortalama 5, 6, bazen 8, 9 film vizyona giriyor. Ama açıkça söylemek gerekirse bu vizyon yoğunluğunun sinema severi tatmin edecek düzeyde olduğunu söylemek zor. Bu kadar kalabalık film içerisinden kendini farklı kıran, ayrıştıran, özel bir yere sahip olan filmler bulmak çok zor. Bu hafta da biraz o tür haftalardan bir tanesi. Bu hafta iki tane film öne çıkıyor gibi görünüyor. Bunlardan bir tanesinin yönetmenliğini Scott Stewart'ın yaptığı Kutsal Savaşçı. I come before you because I need my authority reinstated. This was a vampire attack. Whatever you hear, don't scream. Film distopik bir hikaye anlatıyor. Gelecekte bir geçen bir hikaye. İnsanoğluyla vampirler arasında geçen bir savaş sonrasında ortalığın durulduğu bir dünyada geçiyor. Vampirler bazı tecrit bölgelerine dağıtılmışken insanlar da belli kentlerde, belli merkezlerde toplanmışlardır. Bu merkezlerde yaşayan genç rahiplerden bir tanesinin yeğeninin kaçırıldığını öğrenmesi üzerine kentten çıkıp yaşadığı macerayı anlatıyor film. Filmin, açık söylemek gerekirse, film görsel olarak oldukça doyurucu. Üstelik türün birçok benzer filmlerinde göndermelerle dolu olmasına rağmen bunu birbirine eklektik bir şekilde yapmamayı özen gösteriyor. Kendince yeni bir estetik oluşturmayı başarıyor. Öyle ki hemen ilk aklımıza gelen filmler Denzel Washington'ın oynadığı Tanrı'nın Eli, Star Wars, Mad Max, Blade Runner gibi bilim kurgular bu filmle örtüştürebileceğimiz ilk filmler olarak dikkat çekiyor. Tabii bu tür filmlerin genel türkleri olduğu üzere Kutsal Savaşçı'da da bir western çizgisi hakim. Yani western türklerinin distopik bir hikayede anlatılması hikayesi hakim. Üç boyutlu film, bunu da uyarmak lazım ama birçok filmde olduğu gibi burada da üç boyut daha sonradan filmin üzerine montajlanmış gibi duruyor. Yani filme çok özel bir anlam kattığı söylenemez filmin. Dediğim gibi haftanın özellikle aksiyon sinemasını, aksiyon bilim kurgu sinemasını sevenler için, karanlık dünya atmosferlerini arayanlar için perdede haftanın önemli seçeneği Kutsal Savaşçı olarak düşünülebilir. You have no idea what's coming, priest. Diğer filmlere kısaca değinip ikinci bölümde bir Fransız filmine geniş yer açacağız. Haftanın diğer filmlerinden bir tanesi Selim Güneş'in yönetmenliğini yaptığı yerli, haftanın tek yapım, yerli yapımı aynı zamanda Karbeyaz. Hapishanedeki Halil'in büyük oğlu. Annesi de şu bizim Laz kızı. Bu çocuk karşı köyde muhtarın kızına sevdalanmış. Ana. Alo. Alo. Film başta Altı Portakal olmak üzere birçok film festivalinde gösterildi. Sabahattin Ali'nin Ayran isimli küçük hikayesinden serbest bir uyarlamadı. Karbeyaz bir doğu gününde kış günü ayran satarak kardeşlerine bakmaya çalışan küçük çocuğun ve köydeki diğer karakterlerin öyküsü üzerinden gelişiyor. Açıkçası ben filmi izleme fırsatım olmadı ama filmi izleyen eleştirmen arkadaşlarımın ikiye bölündüğünü de söylemeliyim. Yani bir kısmı filmi ilk film zaaflarına rağmen oldukça iyi buldular, bir kısmı ise bulmadı. Bu konuda en azından sizin sinemaya giderek bu kararı almanız daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ve yürekliysen eğer. Dikkat çekici bir diğer yapımdı. Geçen yıl 19 yaşındayken çektiği Annemi Nasıl Öldürdüm filmiyle dikkat çeken Javier Dolan'ın ikinci filmi, yeni filmi Hayali Aşıklar. İstanbul Film Festivali'nde de bu konuk olmuştu. Sinemada son dönemde sıkça karşımıza gelen yine üçlü bir ilişkiyi ele alıyor. Yakın iki arkadaş Francis ve Maria Nicola isimli bir gençle tanışıyorlar ve Nicola'nın yolladığı farklı işaretler Francis ve Maria arasındaki ilişkiyle de çatırdamalara neden oluyor. Heartbreaker, that's you. Haftanın bir diğer filmi ise aralarında Kenan Doğulu'nun, seslendirenler arasında Kenan Doğulu'nun da bulunduğu Hop. Bu da özellikle çocuklu sinema severler için haftanın animasyon filmi olarak bir seçenek olarak duruyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Beyaz Yalanlar üzerine konuşacağız. Küçük bir öykü bu. Küçük bir herkesin başından geçen. Hani canım bir kadın ve bir erkek varmış. Ayrılmadan önce birbirini çok çok çok seven. Hiç ayrılmayacakmış gibi hiçbir şey yapmadan sadece düşleyen. Başından geçen bildik o küçük küçücük öykülerden küçük bir öykü bu. Küçük bir öykü bu. Küçük bir herkesin başından geçen. Hani canım bir kadın ve bir erkek varmış. Ayrılmadan önce birbirini çok çok çok seven. Her şey yolundaymış gibi sırt üstü uzanıp keyfini düşünen. İşte öyle bir kesit, minik bir parantez, tırnak içinde hepimizin başından geçen. Bildik o küçük, küçücük öykülerden. Küçük bir öykü bu, herkes başın. Tekrar merhaba. Kadraj'da yine birlikteyiz. Haftanın filmlerini değerlendiriyoruz. Bu bölümde daha çok oyunculuğuyla tanıdığımız William Cannon'in üçüncü yönetmenlik denemesi olan Küçük Beyaz Yalanlar üzerinde duracağız. Un accent pour les serviettes? C'est pas, tu fais comme tu veux. Moi j'en ai pris une. En même temps, on va faire du bateau, donc il y a de l'eau, tout bon. Et bien chez toi, aujourd'hui, hein? Il y a un mec que je connais qui est descendu en bagnole de Paris pour me voir. Bonsoir. Et voilà, il va dormir où là? Dans son cul. Pardon. Véro, ça franchement ça va, c'est bon. Si t'as envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi je veux pas de ça chez moi. Combien de fois je vous ai dit de ranger le tuyau d'arrosage? Et voilà. Voilà, et ça fait les traces jaunes. Bon. Vincent, que je te demande un conseil? Non, tu peux arrêter ça deux minutes, s'il te plaît, je veux pas y arriver là. Kane'yi Leonardo DiCaprio ile birlikte rol aldıkları Kumsal filminden ve geçtiğimiz ay sinemalarında da gösterilen Son Gece filminden hatırlayabilirsiniz. Kane filmde Fransız sinemasının son dönemde çıkardığı en parlak aktrislerden biri olan Marion Cotillard'a da o rol veriyor. Cotillard'ı da hatırlayacağınız gibi Edith Piaf'ı canlandırdığı Kaldırım Serçesi, Inception gibi filmlerden hatırlarız. İkili aynı zamanda Cesaretin Var mı Aşkı filminde de birlikte rol almışlardı. İkilinin ilişkisi de zaten bu filmden sonra başlamıştı, tanışmaları ve birbirlerinden etkilenmeleri. Film Fransa'da yaşayan bir grup orta sınıf diyebileceğimiz arkadaşın hikayesini anlatıyor. Her yaz bir arkadaşlarının evinde toplanıp birkaç hafta birlikte tatil yapan bu grup tam tatil öncesi arkadaşlarından birinin kötü bir trafik kazası geçirdiğini öğreniyorlar. Ama buna rağmen tatillerinden vazgeçmeyip bir sahil kasabasına tatile gidiyorlar birlikte. Sahil kasabasında yaşananlar aslında yıllardır dostmuş gibi görünen bu arkadaşların ilişkilerinin ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu da ortaya koyuyor. Daha doğrusu birbirlerine söyledikleri küçük yalanların aslında büyük ve yıkıcı tahribatlar yarattığını ufak ufak perdeye yansıtıyor. Aslında bir tür işte sosyolojik tanımıyla söylersek bir tür küçük burjuva ruh halinin, kendisini hiçbir şeye ait hissetmeyen, kendisini bir şeyin parçası olarak görmeyen insanların oluşturduğu bir topluluk bu. Dolayısıyla işte bir içindeki erkek karakterlerden birinin başka bir erkek karaktere olan ilgisini açıkladığında ortaya çıkan ahlakçı durum, onun dışında filmdeki karakterlerden bir tanesinin yine grubun ortak arkadaşı olan sevgilisini yıllar boyunca aldatması ama grubun buna göz yumması ya da bunu geçiştirmesi gibi böyle ikiyüzlü ama küçük, kendince kimseye zarar vermeyen hadiseler filmin alt metninde usul usul anlatılıyor. Filmde Cotillard'ın yanına Francis Cluzet, Jean Dujardin gibi Gilles Lachaud ve Benoît Magimel gibi çok önemli, yani bu son dönem Fransız sinemasının yıldız takımı diyebileceğimiz önemli oyuncular var. Filmin bakımından da herhangi bir oyunculuk sıkıntısı yok. Bence tek sıkıntısı finalde yani finale kadar usul usul sessizce ve fısıldayarak gelen hikayenin finalde bir yemek masasında karşılıklı patlama şeklinde yüksek sesle bu biraz önce saydığım zaaflarım ve açıklıklarım arkadaşlardan birisi tarafından seslendirilmesi bence bütün o ahengi bozuyor. Bunun yorumunu seyirciye bırakmak belki daha iyi bir tercih olabilirdi. Karakterlerden birine yüksek sesle bu böyle bir yorum yaptırmak bence filmin büyüsünü biraz kaçırıyor. Ama yine de Küçük Beyaz Yalanlar haftanın önemli seçeneklerinden bir tanesi olarak duruyor. Yalnız bir uyarıda bulunmam lazım. Film akıp gitse de yaklaşık 2,5 saat sürüyor. Tercihinizde eğer uzun film tercih etmemek gibi bir seçenek varsa bu bilgi de bulunsun elinizde. Kapatmadan son olarak gelecek hafta Tunceli'de başlayacak Dersin İnsan Hakları Film Festivali hakkında da kısaca bir sohbet etmek isterim. Bu yıl ilk kez Dersin'de Tunceli'de Film Festivali yapılacak ve bilindiği gibi ya da daha doğrusu Tunceli'de bir sinema salonu yok. Bu yüzden 3 tane salon festival için sinema salonuna dönüştürüldü. Bu bile festivalin kendisinin bir kazanımı olarak düşünülebilir. Ama festivalde aynı zamanda oldukça özellikle son dönem Türkiye sinemasının insan hakları teması etrafında dönen filmler arasında yer alan Yalan, Derviş Saim'in Gölgeler ve Suretler, Seray Yüce'nin Çoğunluk, Şiar Abdi'nin Meş, Murat Saraçoğlu'nun 70. Koğuş, Haluk Unal'ın Saklı Hayatlar, Sedat Yılmaz'ın Kayıp Pres gibi filmleri gösterecek. Onun dışında Umur Ozatlı'nın Kayıp Özgürlüğünü izleme fırsatımız olacak. Ustalara Saygı bölümünde ise Yılmaz Güney'in Duvar filmi gösterilecek. Festivalin uluslararası bölümünde ise Oscar, bolca Oscar ödülü kazanan Siyah Kuğu, İstanbul Film Festivali'ne konuk olan Yağmur'u bile, Yarın ve Gobadi'nin Kimse İran Kedilerinden Söz Etmiyor isimli filmleri yer alıyor ki uluslararası seçki de oldukça güçlü. Filmde ayrıca insan hakları temasını işleyen belgeseller ve kısa filmlere de yer verilecek film festivalinde. Umarız Tunceli Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen bu festival hem orada yaşayan insanlar için önemli bir deneyim olur ve bir gelenek haline dönüşür. Eğer bir aksilik olmazsa ben de bir iki günlüğüne gideceğim ve döndükten sonra oradaki festivalin nasıl geçtiğine dair izlenimlerimi de sizinle paylaşırım. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine sinema gündemiyle birlikte olmak üzere. Ben Şenay Demir. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Sevenler de oldu. Bu kez ben kaçtım. Birkaç kez aşık oldum. Her şeyi yıkıp geçtim. Daha çok gençtim. Fark etmemiştim. Yaşadık, öğrendik. Herkes başka biçimde. Taşırım hala ayrıntıları içimde. Bir köşem var, adım belli. Sevdiklerim artık yanımda. Bir mirasidi gibiyim. Yatarken bu kumsalda. Ben mutlu, sen umutlu, beklentiler var, yaş 50. Hayat sürgüt değil, sonu başından belli. Yaşadık, öğrendik, her şey başka şekilde. Taşırım hala ayrıntıları. Çeviri ve Altyazı M.K. hiçbir şeye inanmadım uğrunda ölecek kadar. İnananlara imrendim. O zaman yaşamak çok kolay. Yıkılan duvarlar gördüm, coğrafyanın değiştiğini. Hiç kimse değiştiremedi güçlünün haksızlığını. Yaşadık ve öğrendik, her şey birbirinin içinde. Taşırım hala ayrıntıları içinde. Yaşadık ve öğrendik, her şey birbirinin içinde. Taşırım hala ayrıntıları içinde. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.